بسم الله الرحمن الرحیم. واتلو علیہم، اور پڑھ کر سنائیے ان کو، نبأ نوح، نوح علیہ السلام کا واقعہ. یہ کیوں کہا گیا ان کو پڑھ کے سنائیے؟ واتلو علیہم، کہانی خود پڑھنے میں اور پڑھ کے سنانے میں فرق ہوتا ہے. آپ ایک ناول کی بجائے ایک ڈرامے کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ ایک عام رویے کی بات کر رہی ہوں کہ ایک ڈائلاگ لکھا ہوا پڑھنا اور ایک سننا، ان میں سے زیادہ انٹرسٹنگ عموماً کیا ہوتا ہے؟ سننا. اور کہانی سن کر ہی مزہ آتا ہے. مثلاً کہیں کوئی واقعہ ہوا، آپ کو کسی نے خط میں لکھا، آپ اس کو پڑھتے ہیں، بعض اوقات کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا، بعض اوقات کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ ہوتا ہے وہ مس ہو جاتا ہے، تو وہ پورا تاثر قائم نہیں ہوتا. لیکن کوئی چیز جب کسی کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، بول کے بتائی جاتی ہے، تو خواہ کوئی لفظ اس میں مشکل بھی ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے، تو وہ ایک پورا ماحول اس واقعے کو سمجھا دیتا ہے. اور خاص طور پر قرآن کے واقعات صرف قصہ گوئی نہیں ہیں، وہ میننگ فل ایسے واقعات ہیں جو انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھتے ہیں، ایک تعلیم ہے. اور تعلیم کے لیے معلم کا وجود ضروری ہے. تعلیم کا عمل کس سے مکمل ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹرائنگل ہوتا ہے، استاد، شاگرد اور کتاب. اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو یہ عمل مکمل نہیں ہوتا یا مفید نتائج نہیں لاتا. اس لیے کیا ضروری ہے کہ یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کا کام صرف اتنا نہیں تھا کہ لکھی لکھائی کتاب لوگوں کو پکڑا دیتے، آپ کا کام کیا تھا کہ اس کتاب کو پڑھ کر بھی سنائیں، اس کی تعلیم دیں. یعلمہم الکتاب والحکمت، نہ صرف یہ کہ کتاب بلکہ حکمت کی بھی تعلیم، وہ حکمت جو آپ کے قلب مبارک پر القاء کی گئی تھی. اسی لیے کہا جا رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی بات، آپ کا واقعہ، ان کو پڑھ کے سنائیے، انہیں سکھائیے. کیا واقعہ ہے؟ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کا نا، اگر ہے کبرا، بھاری، مشکل، سخت، گراں، تکلیف دے، علیکم، تم پر، مقامی، میرا قیام کرنا، میرا یہاں رہنا، و تذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، یعنی ان کو سنا کر، فعل اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. یعنی ایک پیغمبر جو اپنی ہی قوم میں سے تھا، ایک عرصہ تک ان کے درمیان رہا، لیکن قوم نے اس کے وجود کو اپنے لیے کبھی بوجھ نہیں سمجھا. مگر جس روز سے اس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، وہ اپنی قوم پہ بھاری ہو گیا. اس کا وجود اس کے ہی لوگوں کو کھٹکنے لگا. ایسا ہوتا ہے نا، آپ اپنے گھر والوں کے، اپنے دوستوں کے فیورٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو تبلیغ شروع کر دیں تو شاید آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی اور نہ ہو. اس پر انسان عموماً پریشان ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی دوست ہیں وہی لوگ ہیں. لیکن اب میرا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے. عموماً حق بات کہنے کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا یہاں رہنا، مقامی میرا قیام، میرا وجود و تذکیری اور میری نصیحت تم پہ بڑی بھاری ہے، تو پھر تم جو چال میرے خلاف چل سکتے ہو چلو، جو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچا لو، جو سازش میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو، مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں اس کے مقابلے میں کیا کروں گا؟ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا. تم کیا کرو؟ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اپنے کام کو، اپنے معاملے کو اور اپنے شریکوں سب کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو، سب مل جل کے پلاننگ کر لو. کس کے خلاف؟ میرے خلاف. جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، پھر نہ ہو تمہارا فیصلہ، تمہارا معاملہ تم پر چھپا ہوا، مخفی. یعنی تم بالکل واضح ذہن کے ساتھ، کلیئر مائنڈ، جو کرنا چاہتے ہو کر لو. ثم مقدو الیہ، پھر میرے خلاف فیصلہ کر گزرو. ثم مقدو قضاء الہ، یعنی میرے بارے میں جو تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو. ولا تنذرونی، اور مجھ کو مہلت بھی نہ دو. اب دیکھیں کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کتنے اعتماد کے ساتھ، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. یہ کانفیڈنس صرف اس انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جسے اپنا حق پر ہونا پوری طرح واضح ہو، اسے اپنی سچائی کا پورا یقین ہو. ایک عام شخص اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا کہ اجمعوا امرکم. اسی سے لفظ اجماع نکلا ہے، آپ نے کبھی سنا ہوگا اجماع، اجماع امت. اجماع کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک رائے ہونے کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا. کون سا باب ہے؟ افعال، اجماع، افعال، جمع کرنا، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنا. تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے، یعنی اپنے کیے کو خوب پرکھ لو اور جو کرنا چاہتے ہو کر لو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. کتنی بڑی بات ہے! یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے جس کو اپنی سچائی کا پورا یقین ہو اور اس پر پورا اعتماد ہو. گویا ایک داعی حق، حق کی طرف بلانے والا اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ کرتا ہے، پورا توکل رکھتا ہے، اسے اپنے سچے ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے. اور وہ مخالفوں کے مخالفانہ ہتھ کنڈوں سے، پروپیگنڈے سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے. ہرگز نہیں، کوئی چیز اس کو جھکا نہیں سکتی، نہ خوف اور نہ لالچ. لالچ کی بات آگے آئے گی. کسی قسم کی کوئی دھمکی، کسی قسم کا کوئی سخت سے سخت وار اس کو اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکتا. اور اگر لوگوں کی دھمکیوں سے کوئی شخص یہ کام چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے اسے کام کی سچائی پر ہی یقین نہیں. پیغمبروں کے اندر یہ اعتماد ان کی خاص خوبی نظر آتا ہے، اور یہی ان کے مشن کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم جس راستے پہ چلے ہیں یہ بھی وہی راستہ ہے جو پیغمبروں نے اپنایا، کہ اللہ کے پیغام کو لے کر اپنی اصلاح اور مخلوق کی اصلاح۔ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو سن رہے ہیں، کیا واقعی انہیں اس بات پر یقین ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ یہ یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اطمینان زیادہ نصیب ہوگا، شرع صدر ہوگا، اور اتنا ہی ہر مخالفانہ وار بیکار نظر آئے گا۔ جو شخص اللہ کے لیے نکلتا ہے خالص نیت کے ساتھ، پھر اس کو اللہ کی مدد کا بھی پورا بھروسہ ہوتا ہے، پورا یقین ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا کام ہے، اس کو حفاظت کرنا ہے۔ یہاں یاد رکھیے ایک بات، سورت یونس مکہ میں نازل ہوئی، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہو رہی تھی، آپ کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، آپ کو دیش نکالا کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، پتھر پھینکے گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرح کی مخالفت تھی اپنے عروج پر۔ تو اس وقت پیغمبروں کے قصے سنائے گئے کہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور اس موقع پر جب ان کی مخالفت ہوئی تو انہوں نے کیا سوچ اختیار کی، کیا طرز عمل اپنایا۔ تو پچھلے پیغمبروں کے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کے طفیل ہم سب کو، کہ جو شخص بھی دین کے راستے پر نکلے پھر وہ ان باتوں سے پریشان ہو کر اس راستے کو نہ چھوڑے۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا ثم اقضوا الی ولا تنظرونی فان تولیتم، پھر اگر تم منہ موڑ جاؤ پھر بھی نہیں تم مانتے میری اس بات کے بعد بھی، اور تمہارا وہ وار جب خالی جائے تو فما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ دین کی طرف بلانے والے کی یہ دوسری بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کا صلہ لوگوں سے نہیں مانتا، ان کی جیب پر نظر نہیں رکھتا، ان کے مال یا مفادات سے اس کو غرض نہیں ہوتی، وہ ان سے اجر طلب نہیں کرتا، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس پر اجر بھی اللہ سے طلب کیا جائے، اور اس اجر کی نیت اللہ کے ذمہ رکھی جائے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہیں مانتے تو یہ کوئی میرا بزنس تھوڑی ہے، میرے مال میں، میری دکانداری میں کچھ نقصان ہو جائے گا کہ تم اگر میرے خریدار نہیں ہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جب دین کا پیغام دینے کی باری آئے تو سب ایک بات گرا باندھ لیں کہ لوگوں کے سٹیٹس نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، کچھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک افسوسناک چیز یہ ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں وہ ساتھ ہی چندہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ پیغمبرانہ مزاج کے بالکل خلاف بات ہے۔ ٹھیک ہے، دین سب کا مشترکہ کاز ہے، سب کو خود آگے بڑھنا چاہیے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنی خاطر، نہ کہ کسی پر احسان کرتے ہوئے، اپنی خاطر اس کام میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ یہ پیغام لے کر اٹھیں وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ مانگنے والے نہ بنیں، وہ دینے والے بنیں، جو ان کے پاس ہے وہ دے ڈالے اور جب وہ دے ڈالیں گے تو جو جس کے پاس ہے علم یا صلاحیت یا مال یا جو کچھ، پھر لوگ اپنی آخرت کے لیے، اپنے اجر کے لیے وہ بھی لا جمع کریں گے۔ کیا جنگ تبوک میں یہی نہیں ہوا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے پہنچ گیا؟ دین لوگوں کے احساس اور شعور بیدار کرتا ہے، اور ہر شخص کو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے احساس اور شعور کو استعمال کر کے اپنے لیے کیا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ حدیث کہ جس نے سوال کا دروازہ کھولا اللہ اس کو فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں فنڈز کہاں سے آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ جیسے میں گھر پر نہیں ہوں تو پیچھے سے فون کر کے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کتنی گاڑیاں ہیں، کتنا فنڈ آتا ہے، کس گاڑی پہ جاتی ہیں، کس سے کیا ہے، کون آتا ہے، یعنی جو ہمارا عملہ ہے ان سے اس قسم کے سوال ہوتے ہیں، اور شاید آپ سے بھی کوئی پوچھتا ہو، کیونکہ سب کو اس بات کی پریشانی ہے کہ یہ سب چل کیسے رہا ہے۔ اور آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ میں سے کس کو کس بات پہ پریشان کیا گیا ہے کہ اگر آپ اتنا فنڈ نہیں دیں گے تو یہاں پڑھ نہیں سکتے یا یہاں آ نہیں سکتے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ لوگ آئندہ جب دین کا کام شروع کریں تو اگر کچھ نہ ہو ایک چٹائی پہ بیٹھ جائیں، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ جائیں۔ اگر ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں نا آپ، بعض ہمارے پاس پڑھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر میں صرف ایک کمرہ تھا، اور میں نے خود وہ علاقہ وزٹ کیا، ہری پور کا علاقہ، وہاں سے ہماری ایک اسٹوڈنٹ آئیں، اور جو پڑھ کے گئیں تو ان کے گھر میں صرف ایک کمرہ تھا جس میں دوپہر کو اس کے والد کو جب آرام کرنا ہوتا تھا تو وہ مسجد میں چلے جاتے تھے دوپہر میں لیٹنے کے لیے، کیونکہ صبح کو ایک شفٹ لگتی تھی برامدے میں، ایک آفٹرنون میں لگتی تھی، اور جو صبح میں آتے تھے ان کا سبق ختم نہیں ہوتا تھا، بچے بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی بری، اور گاؤں تھا یہ، اور میجورٹی ان پڑھ لوگوں کی تھی۔ پھر جب موسم اچھا ہوا تو چھت پر کلاسز شروع کی، میں نے خود جب جا کر وزٹ کیا تو چھت پر ہی کلاس لی، سب لوگ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سخت سردی تھی، ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی تھی، اور آلموسٹ سمجھے کہ گاؤں کی میجورٹی وہاں موجود تھی خواتین کی، اور آپ کو پتہ بھینسوں کا دودھ دھونے والی عورتیں پڑھنے کے وقت سفید کپڑے پہن کر قرآن ہاتھوں میں اٹھائے بھاگے بھاگے جب آتی تھی، وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ وسائل کی کمی کبھی نہیں روکتی دین کے راستے کو، جذبے ہونے چاہیے، اور کبھی موقع ملے تو آپ بھی جا کے وزٹ کریں کہ اب وہ کتنا پھیل چکا ہے۔ وہ عورتیں جن کا کام صرف دروازوں پہ کھڑے ہو کر گالیاں دینا اور بچوں پہ چیخنا چلانا اور ایک دوسرے پہ الزام لگانا اور بالکل فضول قسم کی حرکتیں جو ہوتی ہیں ہمارے عموماً ایسے علاقوں میں جہاں پڑھا لکھا ماحول نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی سی سیکریفائس اور گھر والوں کا تعاون، کچھ نہیں، ایک کمرہ ہے، تھوڑی سی چھت ہے، چھوٹا سا صحن ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہاں سے گروپس تیار ہونے لگے لڑکیوں کے، پھر ہم نے ان کو اسلام آباد بلایا۔ ہمارا ہوتا یہ کہ جب مختلف علاقوں میں سمر کورسز جیسے ہوتے ہیں تو ایک دن ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سب جمع ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے جب ان کی پرفارمنس دیکھی تو انہوں نے ڈونیشن دی، اور اب ایک الگ گھر کرائے پر لے کر اس کو باقاعدہ ایک ادارے کی شکل دی گئی۔ لیکن الحمدللہ مانگا کسی سے نہیں گیا، کیونکہ جب فائدہ پہنچتا ہے لوگوں کو تو لوگ خود آگے آتے ہیں۔ تو میں آپ سب کو بھی اس بات کے حوالے سے یہ نصیحت کرنا چاہوں گی کہ کام عمارتوں سے نہیں ہوتے، کام صرف ریسورسز سے نہیں ہوتے، کام کے لیے جذبے چاہیے۔ جب جذبے ہوں گے نا، کام کرنے والے ہوں گے، انسان ہوں گے، تو باقی چیزیں خود بخود جمع ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی ہوتی، نہیں کچھ بھی ہوتا، تو بھی بے نیاز رہے، اس لیے کہ اللہ کا کام ہے نا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے مانگا کیوں نہیں تھا، تمہیں مانگنا چاہیے تھا. تو انسان یہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے جو علم دیا تھا، میرے پاس علم تھا، میں علم دے سکتا تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، میں وہ کہاں سے دیتا؟ جن کے پاس مال تھا تو ان سے پوچھ، انہوں نے کیوں نہیں لگایا اس راستے میں. تو بات یہ ہے کہ پیغمبرانہ مشن کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ دنیا کی لالچ اور ہوس سے بالا تر ہو کر یہ کام کیا جائے، اور لوگوں کی جیب پر نظر نہ رکھی جائے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، اللہ پر. دعوی نبوت کا اصل مقصد مال جمع کرنا نہیں ہے، یعنی دین کے کام کا مقصود مال اکٹھا کرنا نہیں. عمر تو کیا مقصد ہے پھر؟ اور کیا مقصد ہے؟ ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، یہ مقصد ہے. دین کی تبلیغ کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں. انسان کی سب سے بڑی کمزوری، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑی خامی تکبر ہے. اس کا یہ احساس کہ میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں. آپ دیکھیں گے سب خرابیاں اس سے جنم لیتی ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ زیادہ بہتر، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے، مجھ سے اچھی شکل کسی کی نہیں، میرے سے اچھا پہننا کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ قابل اور کوئی نہیں، مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یہ احساس ہر خرابی کی ابتدا ہے. یہاں سے جب خرابیاں پھوٹتی ہیں تو پھر انسان بندگی کے مقام سے ہٹ جاتا ہے. اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ کہ مسلم، جھک جاؤ. جھکنا مقصود ہے مسلم، سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا، حوالے کرنا، اپنا آپ دے دینا، بیچ ڈالنا. یہ مقصد ہے دین کی ساری کوشش اور پیغمبروں کی ساری ایفرٹ کا. انسان کو انسان بنائیں. انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن انسان شیطان سے اوپر اٹھے اور انسان بن کے رہے، بندگی اختیار کرے. اسی لیے سجدہ کروایا گیا، اسی لیے نماز فرض کی گئی کہ روز سر زمین پر رکھو، روز رکھو نیچے، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم بندے ہو. روز یہ ناک کی لکیریں نکالو زمین پہ. آپ کو پتا نا کہ سجدہ نہیں ہوتا جب تک ناک زمین پہ نہیں ٹکتا. ناک کا زمین پہ لگنا شرط ہے سجدے میں. اگر آپ صرف پیشانی ٹچ کر کے اٹھ گئے تو آپ کا سجدہ نہیں ہوا. جسے عام زبان میں کہتے ہیں ناک کی لکیریں نکلوانا، بالکل عاجز کر دینا. دن میں 5 دفعہ ہمیں عاجز کیا جاتا ہے، رکھو سر نیچے، رکھو پیشانی نیچے. یہ کس بات کا درس ہے؟ یہ کس بات کی ٹریننگ ہے؟ بندہ بننے کی، پھر بھی نہیں بن کے دیتے. اور جو اس سر کے اندر ہے اس کو بھی جھکا لو. اتنی ریزننگ نہ کیا کرو، اتنی حجتیں نہ کیا کرو، جو کہا جائے مان جایا کرو. ان اکون من المسلمین، مال اکٹھا کرنا نہیں مقصد دین کا، بندہ بننا مقصود ہے. اور ہم سب اس پیمانے پہ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں بندگی کی خو آ رہی ہے، کیا میں نے اپنی مرضی کو، اپنی عقل کو، اپنے دل کو، اپنے جذبات کو، اپنے مال کو، سب کچھ اللہ کو دے دیا، اس کی مرضی کے مطابق کیا، جھکایا؟ کیا میں حقیقی معنوں میں جھک گئی یا تکبر سے اکڑی ہوئی ہوں؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کا دین کیا کہلائے؟ اسلام. فکذبوا, انہوں نے اس کو جھٹلا دیا کہ تیری باتیں ہم کو تو نہیں ماننا. فنجیناہ, تو ہم نے بھی اسی کو نجات دی. ومن معہ, اور جو اس کے ساتھ تھے. فلفل کے کشتی میں. وجعلناہم, اور بنا دیا ہم نے ان کو. خلائف جانشین, کس کا؟ پہلے والوں کا, پیچھے آنے والا. خلائف خلیفہ کی جمع, اور خلیفہ خلیف سے ہے, خلیف خلف سے ہے. خلف پیچھے کو کہتے ہیں. خلیف پیچھے آنے والا, یعنی بعد میں آنے والا, یہی خلیفہ کا اصل مطلب. انسان جو زمین پہ خلیفہ ہے تو کیا ہے, یعنی پہلی جو مخلوق اس پہ گزری اس کے بعد انسان کو موقع دیا گیا, جنات کے بعد انسان کو زمین پہ بسایا گیا. تو یہاں پر قوم نوح کو خلیفہ بنا لیا گیا. کن کا؟ پہلے والوں کا, جانشین, یعنی یہ بعد میں آئے بسے. اور پھر باقی نسل نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی, اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. سب کو ڈبو دیا, سب اکڑنے والوں کو پٹکا دیا. اب آپ دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا جو کرتے ہو کرو, حالانکہ وہ تھوڑے تھے, 80 لوگ تھے سارے, اور دوسری طرف پوری قوم. وہ کتنے اطمینان سے کہہ رہے جو چاہتے ہو کر لو, وہ خود اس کا محافظ ہے. اور وہی ہوا نا, نتیجے نے ثابت کر دیا کہ وہ سارے مل جل کے سازشیں کرنے والے ڈوب گئے, اور اللہ نے ان کو نجات دی. اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے, فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین, دیکھو تو صحیح کیسے ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا, خبردار کیے جانے والوں کا, ان پہ کیا گزری. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم, پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف. یعنی نوح علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء اپنی اپنی قوموں کے پاس گئے. فجاؤہم بالبینات, وہ سب بھی ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لائے, نشانیاں لائے. فما کانوا لیؤمنوا, وہ ایسے نہ تھے کہ مان جاتے, یعنی وہ مانے نہیں. کیوں نہیں مانے؟ بما کذبوا به من قبل, کیونکہ وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے. اب یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ حق ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, مشکل یہ تھی کہ وہ پہلے چونکہ جھٹلا چکے, ایک دفعہ مانے نہیں, اب ماننا مشکل ہو گیا. اس کی بھی اصل وجہ کیا ہے؟ تکبر, کہ میرا پہلا علم, میری دینداری, وہ سب کچھ, اس سے میں دستبردار ہو جاؤں. کیا میں خود اعتراف کر لوں کہ پہلے میں صحیح نہیں تھی اور اب صحیح ہوں؟ یہ ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کو بدلے, اپنے مسلک کو چھوڑے, اپنے نظریے کو شن کر دے اور ایک نئی چیز کو اپنائے. بہت بڑا امتحان ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے والوں کی سب سے بڑی جزا کیا ہے, تو پچھلے سارے گناہ معاف. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں وہ ایک کلمہ ہی تو پڑھتے ہیں, یہ کیا بات ہے سب گناہ معاف, اتنا بڑا انعام. ہاں اتنا بڑا انعام اس لیے کہ اتنی بڑی قربانی, اپنی غلطی کو غلطی مان کر اسلام میں داخل ہو جانا, کہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے وہ صحیح نہیں تھا, اب ہم کو صحیح رستہ ملا. جو شخص یہ اعتراف کر لیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ اعتراف کر سکیں, جو اس چیز کو قبول کریں کہ ہاں پہلے پتہ نہیں تھا اب پتہ چل گیا. کھلے کھلے دلائل دیکھنے کے باوجود مانے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے انکار کیا, وہ انکار گلے پڑ گیا ان کے, اب اسی کو نبھا رہے ہیں تکبر کے مارے. اور حقیقت صاف بھی نظر آئے تو قبول نہیں کرتے. مستقل حجاب اور آڑ بن گئی یہ بات, ضد. کذالک اسی طرح نتباؤ ہم مہر لگا دیتے ہیں کھپا لگا دیتے ہیں علی قلوب المعتدین حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. اعتداء کا مطلب کیا ہے؟ حق کی حدود سے تجاوز کرنا، انصاف کو چھوڑ کر ناانصافی کی طرف جانا. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نفس کی خواہشات اور نفس کی دل پسند چیزیں، اس کی وجہ سے انسان حد سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں کہ ضرورت سے زیادہ سونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سونے میں حد سے بڑھنا. یعنی ایک تو ایک ضروری نیند ہوتی ہے نا، مثلا تین ایجرز کی نیند 8 آورز ہونی چاہیے مثلا، کافی ہے ان کے لیے. جب آپ 8 سے بھی زیادہ سوئے چلے جاتے ہیں، سوئے چلے کیوں سوتے ہیں؟ کیا وجہ؟ حد سے بڑھ رہے ہیں نا. تو حد سے بڑھنے کی وجہ خواہش نفس کا اتباع ہے، دل کی مرضی ماننا، اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرنا. یعنی بس اتنا کافی ہے، چاہے جتنا بھی دل چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سونا. اسی طرح زیادہ کھانا، بھوک ختم ہو چکی، پیٹ بھر چکا ہے، لیکن صرف ٹیسٹ کے مارے اچھا چلو یہ بھی کھا لیتے، وہ بھی کھا لیتے، چاہے وہ کتنی ہی بیماریوں کا سبب بن جائے. اور بہت سی چیزیں جن میں انسان حد سے بڑھتا ہے، تو اس کی بنیاد خواہش نفس کا اتباع ہوتی. ساری رات بیٹھ کے باتیں کیے جانا، عموماً کوئی جیسے رشتہ دار آ جائیں، گیسٹ آ جائیں، کیا مزہ آ رہا ہے. چاہے صبح کی نماز جائے اور اگلے دن کا کام جائے، لیکن چونکہ اب مزہ آ رہا ہے باتیں کریں، اس لیے ہم کریں. تو کسی بھی چیز میں حد سے بڑھنا نفس کو پوجنا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خطرناک ہے نتیجہ. مت باؤ، ہم دل کو تھپا لگا دیتے ہیں، احساس چھین لیتے ہیں. اور احساس ہی تو اصل چیز ہے جو انسان کو برائی سے بچا کے نیکی پر رکھتا ہے. احساس چھن گیا، سب دولت چھن گئی.